I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show. Estem de Bellnou a través de la capital de la música, anant cap al record. Quatre bodes i un funeral era el títol de la pel·lícula del qual extraiem aquesta cançó Love is All Around que acabeu d'escoltar. Hi ha moltes cançons per recordar, que us sembla si anem a l'any 1991 per escoltar la cançó, o per escoltar o per recordar-la més aviat, perquè era un papa en aquells moments que ens aportava la catximba i els rostolls de l'Angelina. Molt bé, s'ha publicat recentment un recopilatori de grans èxits i també tenim un àlbum d'homenatge a un papa. Es diu Tribut to un Papa. Gent com Gironins i Borinots ens porten la seva particular versió d'aquest gran clàssic d'un papa, la catximba i els rostolls d'Angelina. Vull viure entre herbes, vull cuidar el meu hort, sí. M'ensiborno amb l'esperit de llibertat. Sembla un antic somni dolç d'amor. D'un vent morrot hipiós, granyoc sernós. Esquerrar genius. No tinc res a perdre dins d'aquestes quatre parets sol. Camino un dent de valor, però el sofí que està entre barrots. Per acabar esquitllant d'aquest món. Encén la rialla amb un bon misto. Esclar, jo no tinc res més a fer. Serà que no puc canviar de vora via. No respiris si, si no és Maria. L'ombra d'estrada no ha tingut mai cap enveja al cor. Joiós viu sols dins d'una catxima. Dorm, dorm, dorm, dorm, dorm, dorm, dorm, dorm, dorm. Vull córrer entre gladi el morint corull d'esprit del polen pres d'un delit soc desaforat. Té que és el que hi ha per seguir a gust, a gust, a gust d'algú que fuig. A gust, a gust, a gust d'algú que fuig. Anant tot xinutxano, xinutxano, xinutxano, xinutxano, xinutxano, xinutxano, xinutxano. Fil d'or el prim per poder estar feliç almenys un quart mil. O si més no rient amb un bon amic. Sense cap regust, regust, regust, tan sols un quart a mi. Sense cap disgust. Ensengla. Rialla amb un bon misto, és clar. Jo no tinc res més a fer. Serà que no puc canviar la vora via. No respiris si, si no és Maria. Anem fumant, anem fumant tots dos. Fum verd fos, anem fumant, anem fumant tots dos. Fum verd fos, anem fumant, dins una catximba. Dorm, dorm, dorm, dorm, dorm, dorm, dorm, dorm, dorm. El perfil sense cap traç, té draps bruts i amagats. Ja ho saps, l'univers mor, doncs dins una catximba. Dorm. Aquesta era la música de Gironins i Borinots, la Catximba i els Rostolls de l'Angelina, des d'aquest homenatge, aquest tribut a la música d'un papa. I ja que parlem d'homenatges, doncs també ho ha fet Rosario amb el seu darrer disc, diverses cançons de fa temps enrere. En aquest cas, ens en porta una d'Antonio Sánchez Rodríguez i de Joaquín Martínez Sabina, més conegut com Joaquín Sabina. Pongamos que hablo de Madrid, es Rosario. Cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid, de Madrid, de caros visitan al psiquiatra. Las estrellas se olvidan de salir. La puerta viaja en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano. La vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. Pongamos que hablo de Madrid. Cuéntame, és Rosario, que ens portava aquesta cançó. Reina de les pistes de ball, darrerament Lady Gaga. També la tenim entre nosaltres. Què tal si l'escoltem des de l'àlbum Bad Romance amb la cançó del mateix nom? I want your leather studded get somewhere. Don't know where I'm going, but I gotta get there. A veces me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú, con la oreja negra. Oh, oh. Buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con sentimiento vida llena. Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? I'm singing for someone, someone like you. Tú dime a quién le cantas. 'Cause there's something about you that speaks to my heart, speaks to my soul. I'm singing for someone, solo like you. Looking for paradise. Ese corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino. Les cançons més de moda, no n'hi ha dubte, és aquest tema d'Alejandro Sanz amb Alicia Keys, cantat en mitges en castellà i en anglès, Looking for Paradise, que acabem d'escoltar i que pertany a l'últim d'Alejandro Sanz. Sentirem més cançons, més música, perquè aquest és el nostre objectiu a Musicòpolis, un ventall de música impressionant el que tenim per oferir-vos. Salutacions des d'aquí a tothom que ens estigui escoltant en directe i també els que ho fan via internet. Debt amb Nit d'Agost, aquesta cançó l'extraient del seu àlbum anomenat 10. Yeah. Musicòpolis, la capital de la música, et porta el 2006 amb l'àlbum Guapa de l'Oreja de Van Gogh. Aquesta cançó es deia Escapar. Viviremos las sonrisas que nos debía el destino.